RRSO 0%. Tylko do 8 maja. Szczegóły na brw.pl. Black Red White. Robimy dom. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 25 kwietnia. Jest 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Rusza sejmowy ekspres. W ciągu kilku godzin Izba ma przyjąć tak zwaną ustawę maturalną i przesłać ją do Senatu. Hanna Gronkiewicz-Waltz nie stawiła się na rozprawie w procesie Wojciechowicz kontra Śpiewak. Miała zeznawać jako świadek. Francuscy policjanci kryminalistyki weszli do paryskiej katedry Notre Dame. Na miejscu badają przyczynę pożaru. W Sejmie pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy, który dotyczy przeprowadzenia matur. Zgodnie z nim, gdy Rada Pedagogiczna nie przeprowadzi klasyfikacji i promocji, zrobi to dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący. Projekt przyjął wczoraj rząd i skierował do Sejmu. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska mówi, że rząd liczy na to, że rady pedagogiczne będą klasyfikowały maturzystów. A gdyby tak się nie wydarzyło, rząd ma obowiązek zapewnić młodym osobom to, aby mogły kontynuować naukę na wybranych kierunkach studiów i stąd przygotowane przez nas awaryjne, jak nazywam w cudzysłowie, rozwiązanie, z którego skorzystają te samorządy, gdzie będą kłopoty z wystawieniem świadectw maturalnych. Szef zachodniopomorskiego ZNP apeluje o klasyfikację maturzystów. Z pismem w tej sprawie Adam Zygmunt zwrócił się do wszystkich okręgów związku w regionie, o czym poinformował w rozmowie z Polskim Radiem. Gestem dobrej woli wobec uczniów i rodziców byłby taki właśnie gest zgody, zawieszenia strajku i przeprowadzenie tych rad klasyfikacyjnych. I z tym apelem zwróciłem się do moich koleżanek i kolegów, wysyłając im prośbę, żeby przygotowani byli na dzisiejsze posiedzenia swoich sztabów kryzysowych, swoich sztabów strajkowych, po to, żeby takie decyzje podjąć. Zdaniem szefa zachodniopomorskiego ZNP przeprowadzenie rad pedagogicznych nie zamyka sprawy zgłaszanych postulatów płacowych i dalszego protestu. Jeszcze informacja z Sejmu. PiS złożyło wniosek o niezwłoczne przejście do drugiego czytania projektu noweli Prawa Oświatowego bez odsyłania do komisji. Hanna Gronkiewicz-Waltz nie stawiła się na rozprawie w warszawskim sądzie. Została wezwana jako świadek w procesie działacza miejskiego Jana Śpiewaka, który wytoczył mu były wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz. Hanna Gronkiewicz-Waltz o swojej nieobecności poinformowała sąd wczoraj pisemnie. Treść korespondencji odczytała sędzia Eliza Kurkowska. Uprzejmie informuję, że nie będę mogła się stawić w tym terminie. W tym dniu o godzinie 10 odbędzie się Rada Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych, której jestem członkiem. Moja obecność jest wymagana ze względu na otwarcie przewodów doktorskich moich doktorantów, wyznaczenie komisji egzaminacyjnych oraz powołanie recenzentów. W związku z powyższym proszę o usprawiedliwienie nieobecności. Była prezydent Warszawy jest jedynym świadkiem w procesie, dlatego rozprawa z jej udziałem została odroczona do 24 października. Funkcjonariusze francuskiej policji kryminalnej weszli do katedry Notre Dame. Było to możliwe po zabezpieczeniu jej przez strażaków. Policjanci prowadzą dochodzenie w sprawie przyczyn pożaru, który wybuchł 15 kwietnia. Policjanci skłaniają się ku tezie, iż przyczyną pożaru było zwarcie elektryczne, mimo że wcześniej pracownicy przyznali się, że łamali przepisy przeciwpożarowe, paląc papierosy. To jednak według wstępnych ocen strażaków to nie zaproszenie ognia przez człowieka było przyczyną pożaru. Według nieoficjalnych informacji podawanych przez media francuskie, policja kryminalna kieruje się właśnie tropem problemu z instalacją elektryczną. Koszt odbudowy to nieco ponad 500 000 000 euro. Zebrano dwa razy tyle. Eksperci w dziedzinie konserwacji zabytków są zdania, że nadwyżkę sumy potrzebnej na rekonstrukcję Notre Dame należy przekazać na inne kościoły. Według nich w opłakanym stanie jest we Francji około 5000 świątyń. Wiele z nich to zabytkowe budowle. Do takich należy na przykład kościół pod wezwaniem świętego Ludwika w La Roche-sur-Yon, wybudowany w czasach Ludwika Filipa, który rocznie odwiedza 80 tysięcy gości. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Operacja Rzeka. Już za tydzień jeszcze można się przyłączyć. Akcja polega na sprzątaniu rzek i ich okolic. Do tej pory zgłosiło się około 1000 wolontariuszy. Pomysłodawca akcji Daniel Parol mówi, że duże rzeki płynące przez duże miasta jak Kraków i Wrocław są regularnie sprzątane przez różne organizacje. Inaczej jest w mniejszych miejscowościach. Sprzątaliśmy 30 marca taki mały dopływ Bugu, rzekę Myślę, i na odcinku niecałych 5 kilometrów zostało zebranych ponad 300 worków 160-litrowych, więc to jest skala. Do operacji Rzeka można przyłączyć się do 28 kwietnia. Na stronie operacjarzeka.pl można się zarejestrować, dorejestrować się jako wolontariusz. Sztaby już mamy zamknięte. Tych sztabów jest ponad 70 i to są sztaby otwarte, do których po wejściu na stronę można wejść na konkretny sztab i tam się zapisać jako wolontariusz do 28 kwietnia. Początkowo akcja miała dotyczyć jedynie Bugu po polskiej stronie, ale szybko okazało się, że są chętni w innych regionach. Oprócz ochotników nad Bugiem, także na Białorusi i Ukrainie zarejestrowano sztaby nad Biebrzą, Narwią, Wieprzem, Liwcem, Czarną Hańczą i rzeką Supraśl. Podczas wielkiego sprzątania 2 maja wszystkie zarejestrowane sztaby będą prowadziły porządki od 10 do 15. Sprzątanie będzie odbywać się także na rzekach z wykorzystaniem kajaków i łodzi. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Bardzo ciepło w całym kraju, w Zakopanem 18 stopni, w Białymstoku, Kielcach i Rzeszowie 23, w Poznaniu, Katowicach, Krakowie 24, w Warszawie 25, a najwięcej 27 we Wrocławiu. Zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu w okolicach Szczecina, Bydgoszczy, Torunia, Olsztyna, Suwałki, Przemyśla może popadać deszcz. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu Niemiłość Organek. Znowu patrzę ci w oczy. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć. Tytus, czemu się nie odzywałeś? Już mówię. Wykonując układ akrobatyczny wskoczyłem na lampę, co spowodowało zerwanie kabla i w konsekwencji zwarcie w instalacji skutkujące nastaniem absolutnej ciemności, w ramach której zrzuciłem laptopa, co zaowocowało jego absolutną destrukcją, a telefon mi ukradli. Pakiet Komfort i Ochrona. Uchroni cię przed skutkami uszkodzeń sprzętu w wyniku nieszczęśliwych wypadków, awarii, przepięć lub kradzieży. Szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Tata, a Lokomotiv? Ups, dobrze, że przypomniałeś. O rzesz, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn też weźmie Lokomotiv. Zawsze brał inne. Moja żona mówi, że Lokomotiv jest najlepszy. Młody dobrze się czuje przez całą drogę. I nie przysypiam. Przekonaliście mnie. Synu, masz. Lokomotiv, pastylki oraz suplementy diety. Drażetki, syrop, już dla trzylatków. Jak minęła ci droga? Super. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. A wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. Te. A szczególnie czyszczenie magazynów, Barbara. Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład HP, Intel Core i5, grafika Radeon taniej o 400 zł. Acer Predator, Intel Core i7, grafika Nvidia teraz taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk i Łukasz Szwed. Zapraszamy na powtórkę z rozrywki. Dzisiaj pomówimy o samotnych i niekochanych, bo proszę mi wierzyć, tacy ludzie naprawdę istnieją. Beata Fudalej, piosenka dla pokrzywdzonego, wcześniej rozważania o samotności, przemijaniu i radioodbiorniku. O samotności przy radioodbiorniku będzie lepiej. Samotni w niedzielne popołudnie, skecz autorstwa Stefanii Grodzieńskiej. A zaczniemy od piosenki Nie pojadę z tobą na wieś w wykonaniu Krystyny Tkacz, czyli o samotności na wsi. Nie pojadę z tobą na wieś, do tych pól rozstajnych dróg, które zda się latem krwawią, a to maki albo głuk. Nie pojadę z tobą na wieś, ani w żadną z leśnych górz. Nie podpatrzą nas żurawie, ani cień przydrożnych róż. Na równinie powiedz, czy w tej ciszy będzie dźwięczyć moje imię. Nie pojadę z tobą na wieś, gdzie w opłotkach drzemie czas. Nie zobaczę w dzikim stawie naszych odbić twarzą w twarz. Nie pojadę z tobą na wieś, sam rozumiesz jak to jest. Pocałunek, obce twarze, jakiś pożegnalny gest. Ale nim cię raz zagarnie, nim cię wchłoną łąki, nim cię rzeka na równinie. Powiedz, czy pamiętać będziesz chociaż moje imię? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Zanim do snu ukołyszę rzeka na równinie. Powiedz, czy pamiętać będziesz chociaż moje imię? Samotni w niedzielne popołudnie. Ludzie samotni w świąteczne popołudnia siedzą w domu i słuchają radia. A najbardziej wzruszają się, kiedy grają aktorzy, którzy umarli. Głos umarłego bliższy jest samotnemu niż głosy tych innych. Tych innych, którzy kiedyś nagrali, a teraz myśli sobie samotny, a teraz łudzą mnie swoimi głosami, oszukują, że są ze mną, a naprawdę bawią się między ludźmi, a w każdym razie realnie znajdują się gdzie indziej. Gdzie indziej? Nie w moim domu, myśli samotny. A zmarli od twórcy, jeżeli gdziekolwiek są, to właśnie tu, w mieszkaniu samotnego. Oto ja, w fotelu obok radia, a wokół mnie Herdegen, Duszyński, Dymsza, Śląska. Proszę bardzo, niech państwo siadają, może kawy? O, dziękujemy, jesteśmy zajęci, nie słyszy pani, że gramy? A w ogóle siadać nie możemy, ani kawy pić. Możemy tylko grać swoje role, więcej już nigdy nic nie będziemy mogli. A może jednak? Może ktoś z państwa zrobi dla mnie wyjątek i odwiedzi mnie osobiście? Bardzo proszę, zresztą nie można tak się zapracowywać. A pewnie, że to męczące, ale szczerze mówiąc, zadowolona jestem, że często gram. Nie, to nie było złudzenie. Przede mną siedziała nieżyjąca od kilku lat aktorka, której głos przed chwilą słyszałam z odbiornika. Ach, jakże się cieszę, że pani mnie odwiedziła, więc naprawdę zależy pani na tym, żeby grać? Jak najbardziej. Której aktorce by nie zależało? O, pewnie, ale myślałam, że w pani, no, sytuacji, jeśli można tak się wyrazić, nie przywiązuje się już wagi do takich spraw. No wie pani, oburzyła się nieżyjąca. A do czego pani zdaniem mam przywiązywać wagę? Wczoraj mi znowu jedna z koleżanek podłożyła świnie. Jej dobrze. Ten jej reżyser umarł jeszcze przed nią i teraz w dalszym ciągu dobiera repertuar pod jej kątem. A mój dyrektor, biedak, niestety żyje, więc tam u nas nikt o mnie nie pomyśli. Same ogony gram. Wynika z tego, że przebywa pani wśród dawnych kolegów, ale chyba nie wszyscy są razem. Przecież państwo są tam podzieleni. I zależnie od win i zasług zostali skierowani, że tak powiem, do dwóch różnych miejsc pobytu. Pani ma na myśli niebo i piekło? Otóż to wcale nie jest tak, jak wy sobie to wyobrażacie. Nie istnieją takie dwie miejscowości. Jest jeden zaświat dla wszystkich. A zagadnienie winy i kary, zasługi i nagrody? O, to proste. W tym wspólnym zaświecie nieżycie poszczególnych osób układa się różnie. Dla jednego jest niebem, dla drugiego piekłem. Na co kto zasłużył? O wiele to okrutniejsza kara dla grzesznika być nieszczęśliwcem obok tych, którym dobrze się wiedzie, niż wśród samych nieszczęśliwców. A jeśli wolno spytać, czy pani zadowolona z pobytu? Zadowolona? Chyba pani żartuje. Już czasem mi się nie żyć odechciewa. A dlaczegoż to? I tak nas, aktorek, jest za dużo, a tu stale umierają nowe i każda chce grać. Niech mi pani wierzy, nie pamiętam już, kiedy coś przyzwoitego grałam. Aktorka rozpłakała się. Jakże mi przykro, droga pani, ale czym to zasłużyła pani sobie na piekło? Na piekło? Co też pani? To jest niebo. W takim razie na czym polegałoby dla pani piekło? O, na tym, że nie byłabym aktorką. W radiu kończyło się właśnie słuchowisko. Aktorka wstała. Muszę wracać, bo zbliża się moja kwestia. Do zobaczenia w swoim czasie. Niech pani tam wpadnie do mnie, powiedziała i weszła do mojego radia. Zdążyła widocznie w samą porę, bo po chwili usłyszałam ją już w głośniku. Zamyślam się w niedzielne popołudnie. Co dla mnie będzie niebem, a co piekłem? Podać panu i adres, i miejsce, i czas na spotkanie, które nieznacznie choć zbliżyłoby nas, choć jeden raz. Lubię skrzywdzonych przez los, lubię łagodzić świata zło. A pan jest taki biedny, a pan jest przecież sam, i choć popełnił pan błąd, honor pan ma. Zamiast dzwonka do drzwi w skrzynce był drugi list. Zatroskanie, ból i niepewność jutra zawarł pan w nim, spisał pan w nim. Miły panie, nie przeszkadza mi, że z kimś popełnił pan grzech. Figlowanie z wiekiem przychodzi, a pan słuszny ma wiek, piękny ma wiek. Lubię skrzywdzonych przez los, godzić świata zło. A pan jest taki biedny, a pan jest przecież sam, i choć popełnił pan błąd, honor pan ma. Biedni, pokrzywdzeni, skompromitowani, trzeba też coś mieć dla nich, trzeba też coś mieć. Drogi panie, trzeci list na mnie spadł, nie wiem jak, nie wiem skąd. W rzeczy samej ten pański romans to był koszmar i błąd, koszmar i błąd. Lecz że za mnie wyjść pan chce i dać chce w ręce me życia stem, to w niepamięć puszczam ten romans z byłą PZPR. PZPR, bo lubię skrzywdzonych przez los, lubię łagodzić świata zło. A pan jest taki. ulitowani. Trzeba też coś mieć dla nich. Trzeba też coś mieć. Stanisław Górka zaśpiewa o niekochanych z piwnego ogródka. Może czas ograniczyć to piwo. Czasem samotność to też kwestia wyboru. O tym, dlaczego tak się dzieje, usłyszymy w podwieczorkowym dialogu damsko-męskim. A na zakończenie sklep z ptasimi piórami i Joanna Kołaczkowska w Otchłani być bez pani. Kłaniam się państwu. Gdy się przyjrzeć miasteczko, jakich wiele, ludzie także jak wszędzie tacy sami odwiedzają kościoły w niedzielę, by przez tydzień znów żywić się snami. Lecz są również i tacy, co życie przedumali nad kufelkiem piwa. O nich właśnie rzecz teraz będzie, niekochanych historia prawdziwa. Niekochani z piwnego baru przepływają złoto-brązowe morza i szukają wyspy szczęśliwej, za swą gwiazdą wciąż płynąc przez tworza. Niekochani dni mają długie, za to noce krótkie, gorące. Czasem w rowie, czasem pod płotem, a czasami wśród kwiatów na łące. Niekochani snów żadnych nie mają, lecz nie skarżą się na to nikomu. Żony swoje z trudem poznają, gdy przypadkiem trafiają do domu. Niekochani z piwnego baru przepływają złoto-brązowe morza i szukają wyspy szczęśliwej, za swą gwiazdą wciąż płynąc w przestworza. Jak paniska gest mają wielki, gdy trafiają czasami na fuchę. Wyraz troski znika z ich twarzy, bo wystarcza znowu na kufel. Niekochani poezji nie znają Gałczyńskiego, Tuwimani, Mrożka, tylko zbiera ich czasem radiowóz. Ta ich zaczarowana dorożka. Ktoś zapyta, dlaczego śpiewamy tę piosenkę o niekochanych. A to proste, bo wśród nas przegranych oni jeszcze są bardziej przegrani. Oni jeszcze są bardziej przegrani. Oni jeszcze są bardziej przegrani. Pocałuj mnie, kochanie. Zaraz. Powiedz mi tylko, jaka ona właściwie była? Oje, no coś do głowy przychodzi. No było, minęło, no naprawdę, to teraz nie czas na to, no. Podobała ci się? Oj Boże, no gdyby mi się nie podobała, to przecież no, nie doszłoby do tego, no sama rozumiesz. Oj, no. A powiedz mi, właściwie jak ona wyglądała, brunetka? Nie, no ale raczej ciemna. Miała trochę inne włosy niż ty. Aha, to znaczy, że moje ci się nie podobają. No, co ty mówisz? No, nie, no pytasz, to odpowiadam. No. No, a oczy? Jakie miała oczy? Jakie ona miała oczy? Wydaje się, że chyba raczej piwne, tak. Piwne miała. Chodź. To znaczy raczej. Piwne czy nie piwne? No piwne, ojej, czy to takie ważne. No, no czekaj, a czy była zgrabna? Nie bardzo. No wiesz, dziwię ci się, nie była zgrabna i tak od razu na nią poleciałeś? Nie, to znaczy nie, ona była bardzo zgrabna, nie, no. No ja nie wiem, no daj spojrzeć, to teraz czas jest, po co my o nim mówimy, no po co, nie, no. Czekaj, a czy była inteligentna? Bardzo, nie, to naprawdę, trzeba powiedzieć, że bardzo ona już miała takie oryginalne, trafne bardzo spostrzeżenia. Nie, ona była bardzo interesująca, tak. Jak podkreślasz ona? To znaczy, chcesz przez to powiedzieć, że ja nie jestem inteligentna? Ja nic nie podkreślam, ty się pytasz o nią, no to ja ci odpowiadam ona, no. Co nas teraz ona obchodzi, no pocałuj mnie, no. No dobrze, a poczekaj, a jak ty ją poznałeś? Oj Boże, no nie pamiętam, no zdaje się, że... Znaczy, no poszliśmy, zdaje się, do kina i tak jakoś... To znaczy tak jakoś? Trzymałeś ją za rękę, tak? No chyba. Chyba. Trzymałeś czy nie trzymałeś? No trzymałem. Widzisz, a mnie nie trzymałeś. No, bo my nie byliśmy w kinie, no. To dlaczego mnie nie zaprosiłeś? A skąd mi miało do głowy wpaść, że ty chcesz ze mną pójść do kina, oj, no. A z nią ci wpadło? Oj, no, że mówiłem ci, że to ona sama zaproponowała, no. Znaliśmy się kilka miesięcy, chodziliśmy, no i był akurat dobry film. Tak, teraz nie ma. No nie, no teraz, no też są, no, ale co mi ona obchodzi? No proszę cię, pocaluj mnie i... No. A poczekaj, kochani, a co było po kinie? No nie pamiętam, no po kinie tośmy wyszli po kinie. A potem, no co, no mówicie, spotykaliśmy się parę miesięcy i później kiedyś tego przyszła do mnie, no i... No przyszła, jak od razu zgodziłaś się? No dobrze, mówię ci nie od razu, że znałem ją kilka miesięcy i przyszła po paru miesiącach. Aha, to znaczy, że chciałeś, żeby wcześniej przyszła, tak? No, myślę, że chciałem. Oczywiście myślę. Teraz nie ma co myśleć. Chciałeś czy nie chciałeś? Powiedzieć? No chciałem. Tak. Widzisz, a ja głupia przyszłam już po kilku tygodniach. Ale przecież z tobą jest zupełnie inaczej. No za każdym razem jest zupełnie inaczej, ale ja się z tego bardzo cieszę. No naprawdę, lepiej pocałuj mnie, kochanie. No już. Tak, a potem będziesz mówił, że tylko kiwnąłeś palcem, już od razu do ciebie poleciałem. Ale przecież ja nikomu nigdy nie mówię takich rzeczy, nie opowiadam, no. A mnie o niej wszystko opowiedziałeś. A bo ty mnie tam wciąż pytasz i pytasz. Tak. No, a jej tak samo wszystko mówiłeś, a potem z nią zerwałeś. Dlaczego z nią zerwałeś? Powiedz prawdę i tylko bez wykrętów. Nie mów, że nie pamiętasz. Ale pamiętam doskonale. Zerwałem z nią dlatego, że ciągle mnie wypytywała, jaka była ta poprzednia. W otchłani być bez pani, to łódka bez przystani, to drzewo z brakiem liści, to suche rzeki, wszystkie. W otchłani być bez pani, to czeluść jak atrament, jak książka bez autora, bez kompozytora, chorał. W otchłani żyć bez pana, jak dzień, co nie ma rana, jak zima z brakiem śniegu, jak rzeka bez drugiego brzegu. Jak piękno bez widoków, jak niebo bez obłoków, jak dzieła, co nie słyną, jak góra, co... Wieczność w sobie sama, jak droga co donikąd, jak cnota z braku przygód. W otchłani żyć bez pana, nie obraz to lecz rama, amnezja, nie finezja, hieroglif, nie poezja. W otchłani być bez pani, gorzej niż za kratami, niebyt tu bardzo ciemny, a zgon mój cóż daremny. W otchłani być bez pani, nie skała ja, nie granic, wieczności nie przekreślmy, daj mi choć byt doczesny. Jak piękno bez widoków, jak niebo bez obłoków,

Abba w swoim wielkim przeboju Mamma Mia. Nowe utwory Abby już wkrótce. A ciekawe, czy powstanie trzecia część filmu Mamma Mia. Jeszcze jedno wspomnienie listy przebojów 37-letniej. Pan Zbigniew prosi o ABC The Look of Love i pozdrawia Marka Niedźwieckiego. Look of Love i grupa ABC. W muzycznej poczcie UKF dziś jeszcze tylko dwa nagrania. Ja bym chciał zaproponować taki zespół, który jest już trochę zapomniany. Nazywa się Cockrobin. Poproszę piosenkę When Your Heart Is Weak, bodajże. Mom. don't see how you can. You put me off and I will hunt you down again. I'm mighty patient when I have to be. You have given me that. Still I look forward to the day you let me in. Cause when your heart is weak, gonna pick the lock on it. My fingertips won't fail me, no matter what you do. Oh, no matter what you do, I'm gonna prove myself worthy. No, but just hanging on without a prayer and a chance. Oh, I'm gonna come. Heart is Weak i Cock Robin. Dawno nie było tej piosenki w muzycznej poczuciu UKF, ale przed laty gościła regularnie. Po godzinie 14 w tonacji trójki, dziś Marek Niedźwiecki, my już dziękujemy. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Do usłyszenia. Mam dzisiaj 60. urodziny i chciałbym podziękować całej mojej rodzinie za piękne spotkanie, które mi zgotowali w święta. Poproszę piosenkę mojego zespołu ulubionego The Eagle, może Tequila Sunrise. Another tequila sunrise, staring slowly across the sky. Said goodbye. He was just a hired hand, working on the dreams he planned to try. The days go by. Every night when the sun goes down, just another lonely boy in town. She's out running round. She wasn't just another one, and I couldn't keep from coming on.